uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De politie mag in de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel preventief gaan fouilleren. Het gebied is door de gemeente Westerwold, waar Ter Apel onder valt, aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het gaat om een stuk grond voor het terrein van het complex. Ook een deel van een voet- en fietspad richting het dorp valt eronder. Reden voor de maatregel is de aanhoudende gespannen situatie in het aanmeldcentrum. De maatregel is in ieder geval tot 1 oktober van kracht. Steeds meer landen maken zich zorgen over de situatie in Libanon, waar een gewapend conflict dreigt. Zo heeft nu ook Amerika zijn inwoners opgeroepen het land te verlaten en reizen naar het land te heroverwegen. Eerder deden Canada, Duitsland en Nederland dat ook al. De beschietingen in het grensgebied tussen Libanon en Israël zijn de laatste dagen toegenomen, met Hezbollah aan de Libanese kant van de grens. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS heeft vannacht korte tijd moeten schuilen in een ruimtevaartuig vanwege puin van een satelliet. Zo'n 100 brokstukken bewogen in een baan in de buurt van het ruimtestation, zegt de NASA. De astronauten konden na een uur weer terug naar het ISS. Het Russische ruimtevaartagentschap heeft nog niet bevestigd dat de brokstukken waarschijnlijk van een satelliet van hen kwamen. Amsterdam wil het aantal cruiseschepen dat in het centrum van de stad aanmeert gaan halveren. Het college wil over 2 jaar jaarlijks maximaal 100 schepen toestaan bij de terminal vlakbij het Centraal Station. Nu zijn dat er nog 190 per jaar. Het college wil verder dat de cruise terminal in 2035 helemaal uit het centrum van de stad is verdwenen. Mogelijk wordt de terminal verplaatst naar de Koenhaven in het westelijk havengebied. De bestaanszekerheid van mensen gaat er met het nieuwe kabinet niet op vooruit, blijkt uit berekeningen van budgetinstituut Nibud. Dat bestudeerde het hoofdlijnenakkoord en rekende de plannen door. De VVD blijft lid van de liberale fractie in het Europees Parlement. De fractie heeft besproken of de VVD vanwege de samenwerking met de PVV uit de fractie moest worden gezet, maar de meerderheid was het daar niet mee eens. Angstige momenten voor bewoners van het Groningse dorp Zeerijp. Daar reden militairen tijdens een oefening de oprit van een huis op en losten daar schoten. De bewoonster was op dat moment met haar kinderen in de tuin en belde meteen de politie. Die was niet op de hoogte van de oefening en kwam met loeiende sirenes naar haar huis. Defensie laat in een reactie aan RTV Noord weten de oefening in het dorp te hebben aangekondigd, maar ze erkennen dat het niet de bedoeling was dat ze op privéterrein kwamen. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Morgen droog en zonnig bij 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Lucella Corazzo. Oranje had vandaag een vrije dag om bij te komen, op te laden en mentaal te herstellen. Virgil van Dijk ging met Nathan Arke en nog wat anderen naar de designer-outlet in Wolfsburg. Dat moet goed komen tegen Roemenië. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Wat gaan we doen vanavond? De kans dat wij ooit nog te weten komen wie de bende van Nijvel in België vormde en of die bende überhaupt wel bestaan heeft, is heel klein. Morgen roept de justitie de pers bijeen en de nabestaanden. Een collega van de VRT die de zaak al jaren volgt, praat ons bij. En James Kennedy blikt vooruit op het debat tussen Biden en Trump vannacht. Er is opnieuw onderzoek gedaan naar microplastics in het bloed. En we hebben het ook over de nieuwe film Inside Out 2... over emoties in de puberteit. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 27 juni. De inspecties voor gezondheidszorg en onderwijs zeggen dat er steeds meer diplomafraude is. Je kan gewoon op internet zoeken. En dan zal je, als je heel goed zoekt, zijn er gewoon organisaties die een diploma aanbieden. En dat je gewoon voor geld een diploma kan kopen. Ja, er zitten dus vaak criminele organisaties achter die bemiddelingsbureaus opzetten. Als zij als bemiddelingsbureau mensen detacheert of als ZZP'er aan een zorgaanbieder aanbiedt, dan komt er geld bij jou binnen. Het gevolg is dat patiënten niet de juiste professionele hulp krijgen. Het zit hem vooral in de wijkverpleging, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg en ook in de gehandicaptenzorg. Dus dat zijn echt de extra kwetsbare groepen patiënten waar we het over hebben. De reactie van de inspectie gezondheidszorg is kort en duidelijk. Dat is gewoon onacceptabel. Medewerkers van de Amsterdamse online bank Bunk gluurden in de bankrekeningen van collega's en klanten. En dat kon omdat bij Bunk iedere medewerker klantcontact moet kunnen hebben en klantenvragen moet kunnen beantwoorden. Ja, dan moet je natuurlijk toegang hebben tot het systeem. Daar werd dus misbruik van gemaakt. Zo keken medewerkers hoeveel hun collega's verdienden. Je bankgegevens zeggen eigenlijk alles over je. Wie je bent, wat je doet, waar je heen gaat, wanneer je dat doet. Dus je moet erop kunnen vertrouwen dat die gegevens veilig zijn. De eigenaar van Bunk wil niet reageren. Wel gaat de organisatie Tuchtrecht Banken met Bunk in gesprek. De vragen van wat heeft zich nou afgespeeld? Wat is jullie kant van het verhaal? We zijn heel erg verbaasd, laat ik dat voorop stellen. Demissionair premier Rutte is bezig met zijn afscheidstournee. Hij is nu in Brussel bij een EU-top. Prime Minister, will you miss Mark Rutte as a European leader? Yes, I will. Aanvankelijk een etterbak en nu dus een oliemannetje. En hij is degene die vaak hielp om het compromis te maken. Ja, we gaan hem missen. Rutte zelf staat ook stil bij zijn afscheid. Zo was hij onderweg naar Brussel aan het rekenen hoeveel EU-toppen hij meemaakte. Ik denk 6 per jaar maal 14 is 84. Maar het blijkt er inmiddels over de 100 te zijn. Jeetje. Maar niet alles was leuk. Als het diep in de nacht doorgaat, dat ga ik niet missen. In het jeugdjournaal moest Rutte zijn eigen functioneren een cijfer geven. Een 6. Een 6? Zes en een half misschien. Ja. Wel een voldoende, maar niet een hele ruime. Ook waren er vragen van kinderen, zoals wie zijn favoriete artiesten zijn. Chopin en Bach. Ik denk dat veel kinderen wel die namen kennen. En een Nederlands artiest van nu? Nou, ik was wel een heel groot fan van Europapa. En ik vind trouwens wat nu gebeurt met dat naar links en naar rechts ook heel groot. En dat liedje van Snollebollekes is sinds het EK ook een hit in Duitsland. Wunderbar, wunderschön. Die Nederlandse fans die maken een riesige party in Berlin. En er is nu een Duitse versie ook. Aan de tekst hoeft er niet veel te worden veranderd. Nacht links, nacht rechts. Ja, meer is het ook niet. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Tup, tup, tup, super. En hier rechts naast mij zit Ewout de Jong met de krant van morgen. Ja, mensenrechtenorganisaties zeggen dat Nederland stiekem via een omweg onderdelen van het F-35 gevechtsvliegtuig aan Israël levert. Trouw schrijft daarover. 4 maanden geleden werd de levering verboden door de rechter, omdat de vliegtuigen door Israël kunnen worden ingezet in Gaza, waar ze betrokken kunnen worden bij oorlogsmisdaden. Volgens onder andere Oxfam Novib en Pax blijkt uit interne documenten dat het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezocht naar alternatieve routes voor de onderdelen. Die zouden bijvoorbeeld rechtstreeks uit de Verenigde Staten aan Israël geleverd kunnen worden. De staat ontkent alles, de organisaties zeggen dat alles erop wijst en zijn daarom weer naar de rechter gestapt. In de Telegraaf een portret van Roger Lips. Of Roger, dat weet ik even niet. Hij was ooit een van de succesvolste projectontwikkelaars van Nederland. Hij liet het breed hangen, zo had hij, voordat hij naar Dubai vluchtte, een villa van 20 miljoen in Uden. Zijn kantoor was een kasteeltje uit 1890 in Vught. En op afspraken verscheen hij graag in een Ferrari of een Aston Martin. Morgen kan hij 4 jaar cel krijgen. Lips is onder meer de man achter de Wall, het winkelcentrum langs de A2 bij Utrecht. Hij wilde in de wijk daarnaast een toren bouwen van 262 meter hoog. Maar dat lukte niet. En er kwamen meer megalomane projecten niet van de grond. In 2013 ging Lips failliet en sleepte daar uiteindelijk 150 bedrijven in mee. Waaronder ook de SNS-bank. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij het allemaal zien aankomen en stiekem een heleboel geld weggesluist. Amsterdam krijgt binnen een paar jaar een stuk minder bezoek van cruiseschepen. Dat is te lezen in het Parool. Bij de lichtplaats bij het Centraal Station mogen over 3 jaar nog maar 100 cruiseschepen per jaar aanleggen. Dat zijn er nu nog 190. En de schepen mogen dan hun vervuilende motoren niet meer laten draaien om elektriciteit op te wekken. En in 2035 moet de gehele terminal dicht. Door deze beperkingen komen er vanaf 2027 minder passagiers voor een kort bezoek naar het centrum van Amsterdam. 200.000 tot 300.000 per jaar in plaats van 425.000 per jaar, bijvoorbeeld in 2018. Nou, het levert minder geld op, maar zo zegt de verantwoordelijk wethouder, soms gaat leefbaarheid boven economie. En het AD denkt dat aankomend premier Schoof en koning Willem-Alexander best aan elkaar zullen moeten wennen. Zo is Schoof een stuk minder losjes in de omgang dan premier Rutte en Willem-Alexander. Het kan volgens een deskundige nog spannend worden, want het is niet uit te sluiten dat de prinsessen de komende kabinetsperiode amoureuze stappen zullen zetten. Daar moet een premier bovenop zitten, zegt hij, zeker als er verlovingsplannen zijn. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Digging on you. super duper love, Joss Stone. Vannacht om 3:00 onze tijd staan president Biden en kandidaat-president Trump tegenover elkaar in een eerste verkiezingsdebat voor de aankomende verkiezingen. De Amerikaanse media zijn er klaar voor. Just hours away now from the face-off that many believe could be the most important moment of this 2024 campaign. Two men who don't like each other, making history tonight. A former president trying to get his old job back and debating the man who took it from him. Nou, dat was dus de aankondiging van het debat. The most important moment misschien wel. James Kennedy is hier, historicus en Amerika-kenner aan de Universiteit Utrecht. Van harte welkom. Dank je wel. De verkiezingen zijn pas in november. Toch nu al een televisiedebat. Het zou wel bijzonder zijn als dat ook gelijk het meest belangrijke moment gaat worden. Ja, zeker. Ik bedoel, het is wel een... Het is natuurlijk heel opvallend overigens dat het zo vroeg plaatsvindt. En dat kan natuurlijk wel ook betekenen dat het ook wel minder betekenis heeft over een maand of 4. Dus van iedereen heeft het weer vergeten wat er is gezegd en gedaan. Maar ja, belangrijk omdat het er omspant. We zien dat er eigenlijk nauwelijks beweging is geweest in de peilingen tussen Trump en Biden. En nu is de verwachting dat wel zelfs kleine marges wel echt een verschil zou kunnen maken in hoe Amerikanen besluiten te kiezen in november. En dus daarom belangrijk dat ook als het ook is het maar eind juni, dat het nu wel dat het belangrijk is. Want wat geven die peilingen op dit moment aan? Nou, de peilingen geven aan is dat je ziet wel gemiddeld door heel Amerika dat het wel 1 percentagepunt verschil is. Trump altijd iets voor. En ook wel in belangrijke staten, want je moet per staat natuurlijk wel kiezen. Dat hij dan ook nog altijd een klein plus heeft. En de vraag is of dat nou wel gehandhaafd zou worden door het debat. Want er is veel op het spel als het gaat over wat we hier zien. Trump heeft veel te winnen als hij bijvoorbeeld Biden klein kan krijgen. Als ik kan laten zien dat Joe Biden eigenlijk gewoon niet geschikt is voor de presidentschap omdat hij te oud is. Dat is natuurlijk waar je op hoopt. Daarom heeft hij ook wel toegestemd om in debat te gaan met Joe Biden. Ja, want hij daagt hem voortdurend uit, toch? En uiteindelijk is Joe Biden degene geweest die heeft gezegd, oké, dan gaan we het doen. Ja, en hij heeft dus, het is een voorstel van Biden. Het is ook interessant, het is eigenlijk vooral op de voorwaarden van Biden ook wel opgezet. Hè? CNN, niet echt een Trump-lievende zender. Dus, en geen publiek erbij. Dat publiek is erbij. Ook voor Trump best wel lastig, denk ik. En Trump, en wat het ook wel, wat ook niet leuk is voor Donald Trump, is dat zijn microfoon zal worden gedempt als hij dan niet spreekt. Dus Up gaan we niet meer horen. Nou ja, toch? Dat was Biden die dat vorig debat tegen Trump riep. En vermoedelijk gaan we dat niet horen. Maar ze staan ook maar 2,5 meter van elkaar vandaan. Dus de vraag is, hoe gaat dat nou eigenlijk ook werken met gedempte microfonen? Maar de bedoeling is in ieder geval dat je Trump niet hoort als Biden spreekt en omgekeerd. Ja, en zonder publiek dus, want zie ik het goed dat Trump degene is die daar het meeste baat bij heeft? Hij krijgt met zijn publiek heel veel energie. Ja. Zij stoken hem, zij voeden hem. En dus dat is voor hem heel erg belangrijk. Om hen niet in de zaal te hebben, dat wordt geschat als nadeliger voor hem dan voor Joe Biden, die daar minder behoefte aan heeft. Dus deze regels zouden wel in het voordeel van Joe Biden moeten zijn. Maar ja, en als we dan toch even op die details van die spelregels zitten. Er is ook getost welke kans, net alsof het een voetbalwedstrijd is. Wie begint op de ene helft, de andere helft. En Biden heeft voor rechts gekozen, want die mocht als eerste kiezen. Heeft dat nog betekenis, dat hij rechts wil staan? Nou, hij denkt dat mensen eigenlijk vooral in die hoek gaan kijken. Dat er wel ook een soort, dat eigenlijk een plaats is waar je dan... Automatisch naartoe trekt. Ja, dat je dan eigenlijk, en dat je dan daarom wat meer in het centrum van de discussie komt te staan. Is daar onderzoek naar gedaan of is dat... Vast wel. Natuurlijk. Dus wel, maar het is wel, dus al deze kleine voordeeltjes die je er wel uit probeert te halen. Maar ja, goed, het geeft aan dat ondanks al deze voordelen voor Biden, dat als Trump dit toch doet, dat hij ook wel echt gelooft dat ik kan wel korte metten met hem maken en ik zie uit om dat ook wel nu te gaan doen. En dat is nog voordat ze echt officieel kandidaat zijn. Hè? Want ja, de Republikeinse conventie moet nog plaatsvinden. Er moet nog een uitspraak van de jury komen ook tegenover Trump. Van de rechter bedoel ik, om een strafmaat moet worden uitgesproken. Maar wat betekent het dat zij nu dit debat doen, terwijl de Republikeinse conventie bijvoorbeeld nog bij elkaar moet komen? Wat zegt dat over de verhouding van deze mensen met hun partij? Nou, het laat zien dat de partijen zijn echt gewoon losse hulsels geworden. Leeg. Dat ze eigenlijk niks betekenen op nationaal niveau, behalve dan als campagnemachines voor de leidende kandidaten. En dat is wel anders in het verleden geweest. Je ziet, er is ook een commissie geweest die dan eigenlijk deze debatten moet organiseren. Die zijn volledig omzeild. Die spelen ook geen rol. Dus je ziet, ja, die conventies die nog wel, dus waar Trump en Biden nog wel formeel in gekozen moeten worden, doorgekozen moeten worden. Ja, dat is allemaal nog te komen. Dus, maar ja, ze doen er eigenlijk niet meer toe. Het is alleen maar een zogenaamde rubber stamp van wat er is geschied. En deze twee mannen gedragen zich ook zo. Ja. Dus ja, het laat zien dat de structuren van de Amerikaanse politiek, die dit wel eerder begeleiden, deze processen, die commissie, maar ook de partijen, ja, die vallen eigenlijk weg in betekenis. En dat is denk ik ook een echt een veeg teken voor de Amerikaanse democratie. Dat het zo ver is gekomen. Ja, en brutaal van de kandidaten, zou je ook kunnen zeggen. Het gaat alleen maar om de kandidaten en de machines van hun eigen propaganda. Ja, en Trump gaat dus kijken of hij Biden het beeld kan creëren dat Biden het allemaal niet meer zo goed op een rijtje heeft en het ook allemaal niet fysiek vol zou houden. Wat gaat Biden proberen voor beeld van Trump neer te zetten, is de verwachting? Nou, dat deze man totaal niet te vertrouwen is en onberekenbaar is. Een criminal. Hij hoopt natuurlijk dat Trump uit zijn slof schiet en dat hij zichzelf niet kan bedwingen. Dat is dus denk ik een van de strategieën van Joe Biden. Maar zijn boodschap zal zijn: je kunt hem niet ten opzichte van Rusland vertrouwen. Je kunt hem niet ten opzichte van de democratie vertrouwen. Je kunt hem eigenlijk voor nergens vertrouwen. En dat is de boodschap die hij dan wel zal proberen te blijven benadrukken. En dat zijn geen nieuwe boodschappen, hè? Want zo praten ze al voortdurend over elkaar. Je zei net, er is een heel klein percentage kiezers nog wat van belang kan zijn wie er uiteindelijk wint. Maar heeft niet iedereen in Amerika zijn mening wel klaar over deze twee heren na de afgelopen jaren? Iedereen heeft zijn mening klaar. Maar wat je ziet is dat er wel heel veel kiezers en dus en ook wel in waarschijnlijk minder kiezers die echt openstaan. Maar er zijn nogal veel kiezers die beide kandidaten echt haten. Ze hebben er niks met hen. Ze zouden liever dat ze niet als kandidaat zouden staan. Maar ja, zo'n debat is dan eigenlijk een gelegenheid om toch wel weer een opmaat te doen van, nou, wie haat ik minder? En zal ik dan alsnog voor hem gaan kiezen? En daarvoor is die beeldvorming zo belangrijk. Daarom is die beeldvorming zo belangrijk. Want de beeldvorming is dan wel belangrijk. Zal Donald Trump bevestigen dat hij gewoon een ongeleide projectiel is, die eigenlijk gewoon niet geschikt is voor de presidentschap? En zal Joe Biden bewijzen dat hij gewoon te oud is voor deze functie? Nou, dat is waar mensen naar zullen kijken. En ze willen zien of deze mannen deze rollen bevestigen of niet. En ga je dat live kijken of heb je een opnameknop? Nou, zoals we het erover hebben gehad, is het, zoals veel mensen opmerken, het is een nogal masochistische aandoening om dit allemaal te bekijken. 90 minuten lang, hè, geloof ik, in totaal. Van deze twee. En heel erg verheffend zal het dan niet zijn. Maar ik ga het waarschijnlijk toch doen. Je gaat wel kijken. Ja. Goed, dankjewel. James Kennedy, historicus en Amerika Kenner aan de Universiteit Utrecht. Veel dank. Now every day, people. Ja, we moeten heel en terug voor dit plaatje. Sly and the Family Stone, Everyday People uit 1968. Na bijna 40 jaar komt er zeer waarschijnlijk een einde aan het onderzoek naar de bende van Nijvel. Dat is de bende die in de jaren 80 angst en verderf zaaide in België, met een reeks zeer gewelddadige moorden en overvallen. 28 doden worden aan de bende toegeschreven. Het onderzoek heeft tot nu toe nooit iets concreets opgeleverd. Philip Heijmans is journalist bij de VRT en volgt deze zaak al jaren. Goedenavond. Goedenavond. Morgen heeft het federaal parket de pers uitgenodigd voor een bijeenkomst waar mededelingen worden gedaan. Wat verwacht jij daarvan? Wel, wat we opvangen, officieel willen ze daar aan de slachtoffers en de nabestaanden een stand van zaken geven van het dossier. Maar wat we toch al opvangen is dat ze daar zullen zeggen van kijk, we hebben de voorbije jaren echt alles uitgezocht wat we konden uitzoeken. We hebben alle sporen die we nog zagen hebben herbekeken met een frisse blik. We hebben nog mensen verhoord, we hebben nog ondergaan, maar ja, wat ons betreft is het klaar. We zien geen andere dingen meer die we kunnen doen. En de dingen die we hebben gedaan, hebben helaas geen oplossing opgeleverd. Want hebben ze de afgelopen jaren inderdaad nog heel intensief onderzoek gedaan? Ja, het loopt al heel lang natuurlijk. Hè. En 2018 heeft het federaal parket, dat is ons landelijk parket, die zaak overgenomen om te zeggen van kijk, dit is een beetje een laatste poging. Wij gaan alles nu eens herbekijken met een frisse blik. Want vergeet niet, het is een dossier intussen van 4 miljoen pagina's. Hebben ze helemaal opnieuw doorgenomen. Zo. Gekeken van, ja, het is echt indrukwekkend. Je hebt al een paar jaar nodig om het gewoon te kunnen lezen. Maar zij hebben het dus herbekeken en gezegd van wat is er nu eigenlijk al gebeurd en waar zien we nog nieuwe mogelijkheden. Dus ze hebben bijvoorbeeld een paar honderd mensen gevraagd om DNA af te staan. Ze hebben ook de oude speurders ondervraagd om te kijken of die bijvoorbeeld gemanipuleerd zouden kunnen hebben. Dus ze hebben nog wel wat dingen gedaan. Vooral zich gericht op materiële bewijzen die er zijn. Er zijn wat vingerafdrukken, een paar DNA-sporen. Maar kijk, voor zover wij het begrijpen, heeft dat toch niet meteen iets opgeleverd waar de slachtoffers tevreden mee zullen zijn. Nee, want uiteindelijk is er dus eigenlijk helemaal niks opgehelderd, hè, na al die tijd. Nee, er zijn heel veel theorieën over wat daar gebeurd kan zijn. Er zijn ooit wel mensen verdacht geweest, maar er is zelfs ooit een proces geweest tegen een bende die achter de bende van Nijvel zou hebben gezeten, maar die zijn vrijgesproken. De mensen die in de loop van de jaren in opspraak zijn gekomen, bleken dan er uiteindelijk toch niks mee te maken te hebben, of het kon niet bewezen worden. Dus nee, de conclusie zal zijn dat tenzij er plots toch nog iemand op zijn sterfbed bijvoorbeeld iets gaat bekennen, dat we nooit zullen weten hoe die zaak nu precies in elkaar heeft gezeten. Want het ging om veel overvallen, hè, maar ook andere zaken. Is eigenlijk, staat überhaupt wel vast dat het echt een bende is geweest? Dat dit het werk van één bende is geweest in al die jaren? Ja, dat is al een goede vraag, want het gaat eigenlijk over heel uiteenlopende dingen. Hè. Hetgeen waarvoor de bende hier het meest berucht is, zijn heel bloedige overvallen op supermarkten. Dat is dan iets wat vooral bij de laatste drie feiten is gebeurd, hè, waar ze een supermarkt binnenstappen, op een druk moment in het rond beginnen te schieten, mannen, vrouwen, kinderen doodschieten voor een relatief beperkte buit. Maar er zijn ook feiten waarbij er echt heel gerichte inbraken zijn of gerichte liquidaties zijn gebeurd. En die kunnen dan allemaal aan elkaar gelinkt worden, omdat hetzelfde wapen is gebruikt of hetzelfde voertuig is gebruikt, omdat hetzelfde type persoon daarbij opduikt. Er is sprake van een reus, iemand van meer dan 1,90 meter. Dus ja, daardoor wordt er gezegd dat er misschien één bende is geweest, maar soms lijkt het ook alsof die sporen er misschien bewust zijn gelegd om dingen aan elkaar te linken die misschien niet aan elkaar gelinkt zijn, alsof het om dwaalsporen gaan. Er wordt toch ook wel gedacht dat er misschien niet één bende van Nijvel is geweest, maar dat het over verschillende daders zijn, dat het verschillende daders zijn geweest die dan links hebben proberen te leggen die er niet waren. Maar dat is natuurlijk één van de vele hypotheses. Ja, waarom is het trouwens ooit de bende van Nijvel gaan heten? Dat heeft te maken met een van hun eerste heel gewelddadige feiten. Dat was in 1983, waar ze een inbraak aan het plegen waren in een Colruyt. Dat is een supermarkt, dus 's nachts probeerden ze daar in te breken. De Rijkswacht, dus de militaire politie, werd opgeroepen. Werd daar meteen beschoten. Een rijkswachter heeft het niet overleefd. En dan bleek ook dat ze een koppel dat daar kwam tanken, want er was ook een benzinestation, dat ze die hadden vermoord. Dus 3 doden voor nauwelijks een paar pakjes koffie en een paar flessen olie die ze daar hebben gestolen. En dat was voor het eerst dat men dacht van wacht even, dit is zoiets gewelddadigs. Er zijn hier de voorbije maanden nog een paar dingen gebeurd. Misschien vallen die allemaal aan elkaar te linken. En dus door dat gewelddadige feit in de Kolruit van Nijvel, dat is een plaats in Waals-Brabant, zijn we die in het Nederlands de Bende van Nijvel gaan noemen. In het Frans heet het trouwens anders. Daar zijn ze de dolle moordenaars van Brabant. En jij noemt ook die moorden, zeg maar, hè, in verhouding tot met wat ze meenamen. Want er zijn ook wel theorieën geweest dat het gewoon ging om ontwrichting van de samenleving, toch? Ja, klopt. Ik denk alles samen hebben ze enkele tienduizenden euro's buitgemaakt. En als je dan kijkt naar het aantal slachtoffers, dan is dat vreemd. Bovendien, ja, normale overvallers die gaan zo weinig mogelijk slachtoffers maken, net om de politie niet achter zich aan te krijgen. Dus daardoor is die theorie ontstaan dat het ging om een extreemrechtse samenzwering, waar ook de Rijkswacht, dus de politiedienst, bij betrokken was. Ze wilden een angstklimaat creëren, waardoor de Rijkswacht ook meer bevoegdheden, betere wapens zou krijgen en dan de macht zou kunnen grijpen om een soort extreemrechts regime te installeren. Ja, er zijn sporen die naar extreemrechts lijken te wijzen uit die periode. Maar goed, er zijn ook andere theorieën en het dossier is zo uitgebreid dat je eigenlijk voor elke theorie daar wel bewijzen in kunt vinden. En je noemt de Rijkswacht. Er is nu, neem ik aan, ook wel weer kritiek van ja, nu zegt de politie of het parket in ieder geval van we hebben niks kunnen vinden. Dat houdt natuurlijk ook die verdachtmakingen in stand, dat dingen in de doofpot worden gestopt, hè? Dat is zo, ja. En er valt wel wat te zeggen over de Rijkswacht in die periode. Je had een paar corrupte Rijkswachters die voor andere zaken in opspraak zijn gekomen en die ook aan de Bende van Nijvel wel gelinkt worden. Dus je hebt altijd wel die verdachtmakingen gehad van de politiemensen die de zaak moesten oplossen, die zaten misschien wel mee in het complot. Er zijn slachtoffers die tot op vandaag zeggen, volgens ons waren de stropers en de boswachters eigenlijk dezelfde in deze zaak. Er is ook binnen het gerecht, binnen het Openbaar Ministerie, zijn daar oorlogjes uitgevochten over wie het dossier nu precies mocht behandelen. Er was discussie over op welke manier het behandeld moest worden. Dus ja, zowel bij de politiediensten als bij justitie krijg je toch het beeld dat het allemaal niet goed gewerkt heeft. En doordat die zaak zoveel oproer heeft veroorzaakt en tegelijk nooit opgelost is geraakt, ja, zitten er wel veel mensen met het gevoel, misschien mocht het ook nooit opgelost worden. En morgen wordt dan waarschijnlijk gezegd van nou ja, we hebben niks gevonden, we stoppen ermee. Is dat dan het definitieve einde van het onderzoeken van de misdaden uit de jaren 80? Procedureel moeten er nog wel wat dingen gebeuren. Er moet nog een rechter dan bekrachtigen dat het echt gedaan is. En de slachtoffers die kunnen ook wel nog altijd extra onderzoek vragen. Als ze vinden dat toch nog niet alles gedaan is, kunnen ze dat vragen. Maar dan komt er wel een einde aan, tenzij er later nog nieuwe informatie zou opduiken. Want er is speciaal voor dit dossier beslist dat het nooit kan verjaren. Dus tot eigenlijk theoretisch tot in de eeuwigheid, als er nieuwe informatie zou opduiken, kan het dossier nieuw leven worden ingeblazen. En op zich is dat natuurlijk wel goed, want het betekent dat er toch nog altijd iemand veroordeeld zou kunnen worden. Langs de andere kant zijn er ook slachtoffers die zeggen, we zouden liever hebben dat het echt afgesloten wordt en dat dan historici eens naar het dossier kunnen kijken met een andere blik. Niet om iemand te veroordelen, maar tenminste om met een theorie te komen die aanvaardbaar lijkt en ja, die ons antwoorden kan geven waarom dit precies gebeurd is. Maar als dit dossier voor altijd onafgesloten blijft, dan kunnen die historici er ook niet naar beginnen te kijken. Nee. Ja, voilà. En dus zij noemen het dan eigenlijk een nieuwe doofpotoperatie door die zaak niet te laten verjaren. En zo blijft het voor alle nabestaanden dus moeilijk het af te ronden. Ik dank je wel, Philip Heijmans van de VRT. Graag gedaan. Let's go. Bus down to the river. again, Tessa Rose Jackson. Een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en het Amsterdam UMC bevestigt de aanwezigheid van micro- en nanoplastics in menselijk bloed. In 2022 stuitte een vergelijkbare studie op veel weerstand. Er was ook ongeloof, want niet eerder was de aanwezigheid van microplastics in het menselijk bloed zo bewezen. Marja Lamoree is hoogleraar analytische chemie voor milieu en gezondheid aan de VU. Zij heeft het onderzoek geleid, net als het vorige onderzoek. Van harte welkom. Laten we eerst naar dat onderzoek gaan. Van hoeveel mensen is het bloed onderzocht in deze nieuwe studie? In deze studie hebben we 68 vrijwilligers onderzocht. En met welke methode heeft u dan die aanwezigheid van microplastics aangetoond in het bloed? Hoe doe je dat? Ja, wij hebben daarvoor pyrolyse, gaschromatografie met massaspectrometrie gebruikt. Zo. En eigenlijk betekent dat we het monster, het sample, zeg maar, wat we hebben, soort verbranden. Het is niet helemaal een verbranding, waarbij andere producten worden gemaakt. En die worden dan met chromatografie gescheiden. En daar van die producten wordt de massa bepaald. En dan kijk je wat erin zit. Ja, precies. En hoe lastig is dat te doen in een laboratorium? Want daar zijn natuurlijk zelf ook allerlei soorten plastic aanwezig. Ja, dat klopt. We hebben in de loop der jaren, we doen dit soort werk al 5 jaar... hebben we steeds meer maatregelen genomen om de verontreiniging vanuit de omgeving in het lab, zeg maar, terug te dringen. Dus dan moet je denken aan luchtreinigers en dat we zelf ook geen plastic of polymeer kleding meer dragen, zoals vliestruien of zoiets. Geen plastic handschoenen. Precies. En we doen ook bijvoorbeeld, we filteren al het water wat we gebruiken. En we zetten alle glaswerk wat we gebruiken in een hele hete oven, 500 graden, zodat alles verbrand wordt. Maar toch komen er dan nog wel microplastics en plastic deeltjes uit de omgeving in de monsters terecht. Maar om dat toch onder controle te houden, nemen we dan blanco's mee, zoals dat heet. Dus eigenlijk, dat zijn ook monsters waar dan niet het bloed bij zit. En dan kunnen we op die manier de achtergrond invloed controleren. En als die te hoog wordt, dan doen we de hele serie metingen van de echte monsters over. Ja. Ja. En is dit nou een andere methode dan het onderzoek van een jaar of 2 geleden, waar toen zoveel weerstand op kwam? Eigenlijk is het nog in grote lijnen hetzelfde gebleven. We hebben een paar aanpassingen gemaakt. We hebben wat dingetjes verbeterd. We hebben soms de producten die we, die gasvormige producten die we echt kwantitatief bepalen, daar hebben we een bepaalde andere keuzes in gemaakt. En we hebben nu nog veel schonere omgeving gemaakt. We meten ook nu met een gevoeliger instrument. Het is een ander apparaat waar we mee meten. Dat maakt ook dat je steeds meer uit de achtergrond kan meten. Dus daarvoor hebben we ook weer heel veel extra maatregelen moeten nemen om het toch nog schoner te maken. Maar de backbone, de ruggengraat van de methode is eigenlijk zoals die al was. Ja. En is de uitkomst ook hetzelfde als je kijkt naar de hoeveelheid die is aangetroffen van het plastic? Het is niet helemaal hetzelfde. Het waren natuurlijk ook andere personen waarschijnlijk. Dat weten we eigenlijk niet eens zeker. Maar goed, het waren ook de vorige studie waren 22 vrijwilligers. Het was een andere tijd toen. Het was het eerste jaar van de coronacrisis. Dat iedereen nog met mondkapjes liep. We weten niet wat dat voor invloed gehad kan hebben. Maar eigenlijk zijn de aantallen monsters die we tot nu toe hebben gemeten zo klein dat je niet echt heel goed kan zeggen dat er grote verschillen zijn. Maar in ieder geval de gehaltes van de opgetelde polymeren, zeg maar, die zijn vergelijkbaar. En dat is, heb ik begrepen, 1,1 miljoenste van een gram. Wat is aangetroffen aan polymeren van microplastics? Ja. Is dat veel? Nou, is het erg? Eerlijk, ja. Dat zijn eigenlijk 2 vragen. Ik moet zeggen dat ik het ook veel vind. Want van veel schadelijke stoffen die in je bloed zouden kunnen zitten, gaat het eerder om nanogrammen dan microgrammen. Dus nog 1000 keer zo klein. Of zelfs picogrammen soms. Dat is nog 1000 keer zo klein. Ja, dus ja, het is veel. En is het erg? En of het erg is, daar wordt ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Er zijn wel sterke aanwijzingen dat het niet goed voor je is. Bij mensen is dat nog niet helemaal onomstotelijk vastgesteld. Er wordt natuurlijk veel met proefdieren gewerkt, maar eigenlijk liever nog celsystemen in vitro, zeg maar in glas, of eigenlijk is dat ook eigenlijk plastic, maar goed. En daar wordt gekeken wat voor invloed de plastic deeltjes die je toedient aan zo'n systeem, wat die voor invloed hebben. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat er een soort van ontstekingsreactie komt, dat er ontstekingsfactoren in het medium terechtkomen. Ja, daar wordt nog ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En ook neem ik aan naar hoe het überhaupt in je bloed is gekomen. Ja, eigenlijk, heel eerlijk gezegd, wordt daar niet eens zoveel onderzoek naar gedaan op dit moment. Dat zou wel een heel goed idee zijn. Maar bij mensen is het eigenlijk zo dat je dat soort onderzoek nooit echt doet. Dat doe je ook niet voor bijvoorbeeld pesticiden. Die doseer je niet aan de mens om te kijken of het er dan in zit, zeg maar. Dus ja, we gaan er gewoon vanuit. Alle stoffen die gaan via de lucht, dus inhalatie, of via je dieet of drinken. Of de huid. Of de huid, wordt ja. ook wel genoemd in dit verband. Maar eigenlijk, ja, er wordt eigenlijk gedacht dat de huid toch een barrière is die niet genomen wordt, zeg maar zeggen. Maar dat is nog niet bewezen. Nee. En jullie hebben dit onderzoek dus in feite nog een keer gedaan en dan verfijnder. Mm-hmm. Was dat omdat er toen zoveel kritiek en weerstand was op jullie eerdere bevindingen? Nou, eigenlijk ook wel, ja. Ja, want we wilden zelf natuurlijk ook zien of het nog herhaald kon worden. Sorry. En ja, wij waren wel blij om nu gewoon onze eigen bevindingen te bevestigen eigenlijk. Want weet je, het spektakel, zal ik maar zeggen, was er bij de tweede keer meten wel af. Maar wij waren er eigenlijk veel tevredener over. Omdat als je iets voor de tweede keer kan herhalen, ja, dan is het nog meer solide bewijs dat het zo is. En wat kan je vertellen over die weerstand? Waar kwam die vandaan met name de eerste keer? Onze bevindingen er was gewoon een soort van ongeloof eigenlijk dat het mensen dachten toch echt dat microplastics, plastic deeltjes niet in de mensen terecht konden komen. En waren dat mensen die dat dachten of was dat de plasticindustrie? Dat was, dat was één persoon, in ieder geval één, die aan de plasticindustrie verbonden was geweest. Daar heb ik een e-mailcorrespondentie mee gehad die allengs onvriendelijker werd. En deze meneer is uiteindelijk ook toe overgegaan om andere instanties over mij te mailen en over ons onderzoek. En ik moet zeggen dat ook vanuit andere organisaties binnen Nederland werd er wel gezegd van ja, dat kan nooit zo hoog zijn. Dat geloof ik niet. En toen heb ik gezegd van ja, weet je, vroeger dachten ze ook dat de aarde plat was. En inmiddels weten we beter. De wetenschap is niet of je iets, je gevoel triggert, zal ik maar zeggen. Daarvoor zitten we er niet in. Merkt je dat er grote belangen hier op het spel staan? Dat, rondom dat jullie dacht onderzoek? Ik toch wel, ja. Ja, ja. Vanuit de plastic industrie? Ja. Aan de andere kant denk ik ook, weet je, het is makkelijk natuurlijk om met een boze vinger te wijzen. Die ervaring die ik heb, dat was één persoon die aan een heel groot bedrijf verbonden is geweest. Ik heb ook echt hartstikke goede samenwerkingen met mensen uit de plastic industrie. Want die willen ook gewoon echt weten wat er aan de hand is. Zeker ook om te voorkomen dat er later situaties komen waarin zij bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld. En weet je nu al wat de reacties zijn op dit tweede onderzoek? Ik bedoel, staat je nu weer zoveel te wachten? Nee, dat gelukkig niet, zou ik bijna willen zeggen. Want de vorige keer was het echt heel dol. Gewoon, we hebben toen eigenlijk alle persvragen met een heel team gedaan. Ik heb hiermee in dit onderzoek ook samengewerkt met een grote inspirator, zou ik maar zeggen, van het Nederlandse onderzoek, Dick Vethaak. En hij is helaas onlangs overleden. En hij was eigenlijk de grote verteller eigenlijk in dit hele dossier, zal ik maar zeggen. En ik ben nu ook wel blij dat er ietsje minder rugbaarheid dan is. Het wordt eigenlijk ietsje serieuzer genomen. En we raken aan het idee gewend. Zeker. En er is nu dus een tweede onderzoek. Dankjewel, Marja Lamoré, hoogleraar dus aan de VU. En onderzoeker, dankjewel voor je komst. In Amerika breekt de nieuwe Pixar-animatiefilm Inside Out 2 record na record. Anderhalve week na de première daar is het al de meest succesvolle bioscoopfilm van het jaar. Het verhaal gaat over het brein van een pubermeisje, Riley, en de verschillende emoties die haar dagelijks leven beïnvloeden. Riley's leven vraagt subtielere emoties dan alleen jullie. Oh, je kunt ons niet wegstoppen! We zijn onderdrukte emoties! Ja, die zaten in een potje, deze emoties. Filmjournalist Robert Blokland zag de film al en sprak ook met de maker. Goedenavond, Robert. Hi, goedenavond. En ontwikkelingspsycholoog Steven Pont weet alles over de emoties die in die leeftijd van de puberteit plaatsvinden. Van harte welkom ook. Dank je wel. Robert, het is de opvolger van Inside Out 1, deze film. Die kwam 9 jaar geleden uit. Dat ging toen over de emoties van het meisje Riley. Wat is in deze nieuwe film het verhaal? Riley was een jaar of 11 in de vorige film. Ze had 5 basisemoties: vreugde, verdriet, angst, jaloezie. En er zijn veel emoties bijgekomen. Ze is nu een paar jaar ouder. Ze gaat op ijshockeykamp en ze is nu een tiener. Dus ze is enorm aan het puberen. En de 5 emoties die we kennen en waar we van zijn gaan houden massaal, die krijgen opeens allerlei nieuwe emoties erbij. Zoals schaamte of ennui of anxiety. En dat zijn nieuwe puberemoties. En die proberen ook in het brein Riley te gaan sturen, zeg maar. En dat leidt tot een strijd tussen de oude emoties en nieuwe emoties. En ondertussen zie je dus hoe Riley op ijshockeykamp haar weg probeert te vinden in het leven en probeert haar plek te verwerven als puberwijsje. En deze film die gaat hier in Nederland pas over 2 weken in première. Maar jij hebt hem al gezien, hè? Wat vond je van de film? Ja, ik vond hem fenomenaal. Het is een ouderwetse Pixar-film. De studio Pixar bestaat nu een jaar of 30. En die heeft films gemaakt als Toy Story, Monster Incorporated, Ratatouille, Up. En de beste Pixar-films die vertellen een verhaal waarvan je denkt, ik heb dit nog nooit van mijn leven gezien. En gewoon het hele gegeven dat je in het hoofd van een mens kan kijken en dat daar een aantal emoties zitten die jou onbewust sturen, is vrij geniaal. De regisseur Pete Docter heeft dit ook bedacht toen hij zijn kinderen ouder zag worden en ze steeds minder goed ging begrijpen en dacht, hoe werkt dat nou in het brein van een puber? En het leuke is dat het dus voor tieners van die leeftijd heel herkenbaar is en ook voor jonge kinderen grappig is. Die al die emoties, dat zijn kleurige personages met heel veel die heel veel lawaai maken en die ook fysieke grapjes maken. Maar tegelijkertijd is het voor oudere mensen, voor volwassenen, is het ook heel herkenbaar. En ook in de hoofden van haar ouders, vader en moeder, heb je ook van die emoties. Dus het is ontzettend herkenbaar voor heel veel generaties. Er zitten heel veel knipogen in, heel veel verwijzingen. En die gelaagdheid en die opbouw en die vrij geniale vormgeving, die is voortgezet in dit vervolg. Het is geen simpel vervolg, maar ze hebben voortgebouwd op het universum. En de afgelopen 10 jaar hebben heel veel mensen hebben die film ook gezien. 10 jaar geleden, maar de afgelopen jaren zijn er veel mensen bijgekomen via Disney Plus. Er is een nieuwe generatie opgegroeid die het ook heel grappig vindt. En iedereen wil deze film graag vinden en vindt hem ook heel goed. En die mondreclame is zo enorm. Vaak kakt zo'n film na 2 weken in. Maar in Amerika zie je dat alleen maar meer mensen heen gaan. Ja. En dat is een massaal gevoel wat enorm gedeeld wordt door iedereen. En Steven Pont, die emoties, hè, die hier in de puberteit tevoorschijn komen. Vind je het een mooie manier om ze personages te laten zijn? Is dat een goede manier om over dit soort dingen, ja, een soort eigenlijk van voorlichting te geven? Ja, het is een hele goede manier, omdat emoties, ook in het volwassen leven overigens, altijd ook een beetje om voorrang schreeuwen. Dus word ik nu, ga ik vluchten, ben ik bang, of ga ik het aan? Nou, en hier zie je dat heel erg beeldend gepresenteerd, waardoor je meer inzicht krijgt en alle dus mentale gezondheid gaat voor een gedeelte ook over of je inzicht hebt in wat je motiveert. Hè? Want het woord emotie komt van het Latijnse movere en dat betekent in beweging zetten. Dus die emoties zijn niet zomaar iets. Dat is precies het motortje wat ons tot bepaald gedrag drijft. En daar inzicht in krijgen, He, dus dat vind ik wel grappig, dat ook de man die dat bedacht had, die meneer dokter, dat die dacht, ik begrijp het eigenlijk niet zo. En het dus heel beeldend heeft gemaakt. Ja, en wat is het belangrijkste proces in die periode van de puberteit? Is dat je dan opeens zoveel emoties hebt die je een aantal eerder niet had of in ieder geval nog niet helemaal bekend mee was? Ja, dus zoveel en ook zo heftig. Dus het is een soort crisis. Dus een crisis is een instabiele periode tussen twee relatief periodes in. Dus bijvoorbeeld je woont in het ene huis. Dan heb je de crisis van de verhuizing. Wat niet noodzakelijkwijs een leuke periode is. Maar noodzakelijk is om in een volgende fase terecht te komen. Namelijk je nieuwe huis. Nou, en dit is ook. Dus je zit in de kindertijd. Je moet naar de volwassenheid. En daar zit die crisisperiode tussen. Waarin je het ene eigenlijk al los moet laten voordat je het ander goed vast hebt. En dat is een hele onzekere periode. Er komen ook allerlei natuurlijk lichamelijke veranderingen. Je begrijpt jezelf misschien niet eens meer. In die periode is de omgang met je leeftijdsgenoot heel erg belangrijk. Hè? Dus je eerste socialisatie, je eerste opvoeding zou je kunnen zeggen, krijg je van je ouders in de eerste 12 jaar. En daarna krijg je die van je leeftijdsgenoten. Die ook allemaal een beetje de weg kwijt zijn. Maar toch heel erg belangrijk zijn voor jouw vorming. Hè? Dus het is een beetje alsof mensen bij elkaar afkijken voor een repetitie, maar niemand heeft echt die repetitie goed geleerd. Niemand weet eigenlijk precies wat de stof ook alweer was. Ja. En dus dat is een hele turbulente periode, noodzakelijk. En wat ik ook wel mooi vind, is dat het ook voor ouders heel erg inzichtelijk gemaakt is hiermee. Ouders hebben nogal eens het idee dat de dingen die hun pubers doen, ze persoonlijk wordt aangedaan. En hier kun je heel duidelijk zien van oké, dus er spelen gewoon al die dingen in dat hoofd. Ja, en ik ben daar ook een factor in, maar ik ben niet de bepalende factor meer, zoals ik dat was voordat mijn kind 12 werd. En nu zijn er veel zorgwekkende onderzoeken over de mentale gezondheid van de huidige generatie kinderen op de middelbare school, dus de puberleeftijd. Dat wordt heel erg aan corona gelinkt. Natuurlijk ook wel aan social media. De komst van de smartphone. Ja. Zijn dat allemaal verstorende factoren inderdaad geweest op dit toch al zo ingewikkelde proces? Ja, enorm. Enorm. Hè? Dus bij de coronacrisis is 1,5 jaar ontwikkeling eigenlijk stopgezet. En psychosociale ontwikkeling. En ook cognitief, dus weten kennen en zo. Hè? Dus de taakvakken, de schoolvakken. En toen ze na 1,5 jaar uit die crisis kwamen, waarin ze eigenlijk veel te weinig ervaring hebben opgedaan, hebben gezegd, weet je, jullie hebben een groot probleem. En jullie hebben namelijk een leerachterstand. Dus dat cognitieve, dat wetende gedeelte is daarin heel erg centraal gemaakt. In plaats van dat we hebben gezegd, jullie hebben een levenachterstand, waarin dat psychosociale gedeelte heeft ook 1,5 jaar stilgestaan. En dat hadden we veel meer centraal moeten stellen. We hadden met ze moeten gaan sporten, theater maken, wandelen, op kamp moeten gaan. Om dat deel juist ook die extra aandacht te geven. Want welke vaardigheden of ontwikkeling hebben ze gemist? Nou kijk, om je emoties te scherpen en om ze af te wegen en om ze te kiezen, dat gebeurt altijd in een sociaal proces. He, dus jij doet iets en ik reageer daarop. En als je dat dan 1,5 jaar eigenlijk stilzet, is wat te sterk. Ja, het was eigenlijk met vallen en opstaan of opstarten en weer stoppen. En dan zag je je klas weer 2-3 maanden en dan weer niets. Juist. He, dus stel je doet hetzelfde met lopen. Dus je zegt, we gaan nu gewoon 1,5 jaar niet lopen. En dan zeg je daarna, oké, we gaan weer lopen. Dus dan zeg je, maar wacht even. Als je 1,5 jaar... dat niet of nauwelijks heb gedaan, dan betekent dat iets voor je ontwikkeling. Nou, en dat hebben we in dat psychosociale domein hebben we dat helemaal overgeslagen. We dachten, dat zal wel meevallen. Maar het valt niet mee. En de social media hebben natuurlijk ook een grote rol gespeeld. En kan deze film daarbij helpen, als je nu ook zo hoort van Robert? Ja. Ik denk dat het enorm kan helpen, omdat als je ergens mee zit, dan begint het altijd met lijdensdruk. Hè, dus dat je voelt dat er iets niet goed zit. En de volgende stap is dan toch vaak ook wel inzicht. Van, hé, wat speelt er dan? Nou, en daar kan deze film natuurlijk een hele goede rol in spelen. En uiteindelijk, na dat inzicht, volgen dan nieuwe vaardigheden. Maar die nieuwe vaardigheden, die hebben natuurlijk ook weer te maken met emotieregulatie bijvoorbeeld. Dus dit is een heel mooi middel om die emoties beter te leren kennen, te snappen dat er een soort knokpartij in je hoofd de hele tijd gaande is. En dat je ook niet de enige bent die daar last van heeft. Dat is ook altijd heel bevrijdend. Van, ik ben niet de enige die dit deze bolletje heeft. En daarom is het, kan het heel helpend zijn en hoop ik. Het lijkt me fantastisch als ouders met hun pubers daar naartoe gaan.